जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सुझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल, सुझे न कोई मंजिल।